Za nami trzy kolejne przeboje roku 1969. Najpierw Frank Sinatra zaśpiewał My Way. To piosenka z repertuaru Claude'a François z roku 1967, tu już z angielskim tekstem i w wykonaniu właśnie Sinatry. Później utwór, który pojawił się w filmie Butch Cassidy and Sundance Kid, czyli Raindrops Keep Falling on My Head. Kompozycja Berta Bacharacha, którą zaśpiewał BJ Thomas, też wielki przebój zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach. I wreszcie kolejny przebój Elvisa Presleya, Suspicious Minds. Na zakończenie prezentacji przebojów zagranicznych jeszcze dwa. W rolach głównych The Fifth Dimension i Creedence Clearwater Revival. Green River i Creedence Clearwater Revival. Oczywiście kompozycja wokalisty i gitarzysty zespołu Johna Fogertiego, a wcześniej The Fifth Dimension i Aquarius Let the Sunshine. Utwór, a właściwie dwa utwory połączone ze sobą w jedną całość, wykorzystane w filmie Her. Pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów. Teraz przechodzimy już do artystów i piosenek polskich. Trzy razy Skaldowie. Cisza w twych uszach, nie skrzypią tutaj drzwi. Wielka ciemność tych oczach, nie możesz dojrzeć mi. Wielka cisza tu mieszka, niechaj stanie zegar dziś. Wielka cisza cię woła. Gdzie twój głos? Gdzie twój płacz? Gdzie twój krzyk? Thank you.

Dziwnie,

czy mnie jeszcze pamiętasz? Dowód na to mi daj. Czy już innym dziewczętom mówisz baj, baj, mówisz baj, baj, mówisz baj, baj. We'll be right back. Ty mnie jeszcze pamiętasz? Gdybyś kochał, hej, i poszłabym za tobą. To była grupa Breakout. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 1969. Na zakończenie jeszcze zespół Klan, a ja już państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. Automaty liczą, programują, odgarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty automatyzują. Automaty szybko niszczą się, ale znowu się reprodukują. Mmm.